vida pasía boringo. Kansa meranga wapi moteko. Miso mabaliko inanga sokira tali. Eramba ya pepe ya mia. Ayana koma kubanga kotika koringa. Kosa meranga namigina takoho. Ola tisaka sonia shapera kanga mumalo. Bala letira kubika. Un chanteur de vous voir. Chirac, Gabi. Osa la la passia y a sokira koufi. Loko la la salina y nous kore la te. Na ebi bako sabwisa yo aria. Tomo baliño soso y pasiere kie. Papa la noraka te kanaka se motema. Nania koko ka ya tamora koa. Oba! Oba! Asmara! Oas! Aria mama sokilika mo. Bombara mope maramo pepa mabe. Omisipa. Maranga nyoso na pesa na yo. Bolingo nanga ezali na zubete nile kozo kisapa mbola mitama. Zuwa eto ni mokili eti nili kunya. Sheli ya liya. Aria mama sokili kambo. Bombara mope maramo pepa mabe. Omisipa. Maranga nyoso na pesa na yo. Koingo nanga ezali na zubete ninyo. Kozo kisaba mbola mitema. Zua eto ni mokili eti ndiri kunya. Sheli ya liya. Uba! Uba smara! Oh, confiance! Confiance, Zoïse! Oh, je suis prêt, dédicace au melon. Flobo, le plus passe-malheur, à tous, comme on est.